मेरा तुम्हारे हक नहीं है नखरा तेरा नहीं हाय रे तेरे गबरू रुमारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लगते हुलारे Latino.